بک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک بار پھر ہم سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج کا ہمارا یہ اجتماعی ذکر و نعت باب المدینہ کراچی کی غازی کابینہ کے علاقے پنجاب کالونی کی مسجد مدنی مسجد مدنی آباد پنجاب کالونی مدنی مسجد مدنی آباد پنجاب کالونی مدنی مسجد مدنی آباد سے ہم یہ اجتماع لائیو کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کالونی میں رہنے والوں کے لیے بالخصوص یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر وہ چاہیں تو یہاں مسجد میں تشریف لے آئیں اور اجتماعی ذکر و نعت میں براہ راست شامل ہو کر اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں. پر آج الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ چونکہ آج دنیا کے کئی ملکوں میں 27 رجب شریف ہے, بڑی رات ہے, تو ان ملک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور کیا ہی ذوق بن جائے اگر ہمارا یہ تصور قائم ہو جائے, تصور بن جائے اور ہم بھی آج عرب شریف میں اور دنیا کے دیگر ملکوں میں منائی جانے والی شب معراج کا تصور باندھنے میں کامیاب ہو جائیں اور اسی نیت سے آج کی شب معراج کے اجتماع میں ہم شامل ہو جائیں. امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو یہاں قریب میں رہائش پذیر ہیں, جلدی جلدی مدنی مسجد تشریف لائیں, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اجتماعی ذکر و نعت میں شامل ہو کر اس کی برکتیں حاصل فرمائیں. آئیے ہم اجتماعی ذکر و نعت کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله المستعان على ما تصفون. والله عليم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے حمد شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ جب تک بیٹھے رہیں گے حمد و نعت، حصول ثواب کے لیے دو زانوں بیٹھ کر سماعت کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا ترسے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا عقبا میں نہ کچھ سکھانا مولا، بیٹھو جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس مرد اٹھانا مولا، صلی اللہ علیہ گیا رسول حبیب اللہ. معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا میرے نبی. ایک بار انسان کیا یہ راز ہے سنو الفت کے خالق کا حبیبی کہنا تھا، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلق کرنے کا سبحان اللہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں میرے قدم تک پہنچا، پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مومن کو معراج تو یہ ہے کہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بہت پیارا کلام لکھا ہے حاضرین مدینہ کے حوالے سے، آئیے مل کر اس میں شامل ہو جائیے، برکتیں حاصل ہوں گی. اب دل میرا ٹوٹ جائے چل بینا کاش شان سے حاضر ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئے ہو کاش اس شان بڑے بڑے شاہ ہیں بڑے بڑے چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت ہم اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہیں. الحمدللہ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھی جا رہی ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، کہ آج دنیا کے کئی ملکوں میں شب معراج ہے اور بڑی رات منائی جا رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا جشن منایا جا رہا ہے. تو یوں دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ معراج شریف کے حوالے سے بھی کلام پڑھے جائیں، اور انشاءاللہ مکہ مدینے میں بھی جو اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ جو باب المدینہ سے اس وقت جاری ہے، اس کے اختتام پر انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ حرمین طیبین یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کی فضاؤں سے بھی انشاءاللہ تعالی براہ راست اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب بنائی گئی ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے یہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل چونکہ پاکستان میں کل بڑی رات ہے، 27 شب کل رات کو ہے، تو انشاءاللہ عزوجل کل رات عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش 9:15 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جلوس معراج بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ بھی رہے گا، مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی معراج شریف کے حوالے سے کلام بھی پڑھے جائیں گے. امید ہے سحری کا بھی انتظام ہے. تو تمام عاشقان رسول بالخصوص باب المدینہ کے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز ضرور تشریف لائیں، اور یوں پورے پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی یہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ کل بڑی رات کو بھی رہے گا. تو ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل آج بھی جتنا ممکن ہوا ہم اس اجتماع میں شامل رہیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل کل بڑی رات بھی اجتماع ذکر و نعت اور مدنی مذاکرے میں ہی گزاریں گے انشاءاللہ عزوجل. آئیے بڑے دن کے حوالے سے روزہ رکھنے کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں، چونکہ کئی ممالک میں کل 27 کا روزہ بھی ہوگا اور آج وہ رات عبادت میں گزار رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت بڑی رات کے حوالے سے آج 27 شب منا رہے ہیں اور اجتماعی ذکر و نعت میں شامل ہیں، وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ عزوجل آج صبح روزہ بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس فضیلت کو بھی حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مغرب کے بعد صلو علی الحبیب، انشاءاللہ آج بھی رکھیں گے اور کل بھی رکھیں گے۔ ہمارا حاجی امین فرما رہے ہیں کہ کل صبح، تو انشاءاللہ آج بھی شب معراج کی آمد کی نیت سے بھی انشاءاللہ آج بھی روزہ رکھ لیں گے اور کل 27 کا بھی روزہ رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نیت جس کی بنتی ہو وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دونوں دن کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ صلو علی الحبیب درود و سلام پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سرور کشمیر عرش پر جل جل فکر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل جل فکر ہوئے تھے، نئے نرال طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرال طرب کے ساما مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آگ پاتیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آگ پاتیاں مبارک، چمن کو آگ پاتیاں مبارک، پلک پلک اپنی لے میں گھر گھر دل کا بولتے تھے، کہ گھر گھر دل کا بولتے تھے، وہاں پلک پر یہاں میں رچی شادی میں رچی شادی ادھر سے ہنستے آتے ادھر سے ہاتھ اٹھ رہے تھے، ادھر سے ہاتھ اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی عرش تک چاندنی تھی، چٹ چٹ کے عرش تک چاندنی چٹ چٹ کی، وہ راحت کیا جا جگا رہی تھی، جگا جگا جگا سب آئے تھے، جگا جگا جگا سب آئے تھے، اپنے بابا نکھر کے سفرا میرا بر بر کرا، نکھر کے سفرا میرا بر بر کرا، نئی تل تل اپنے بابا نکھر کے سفرا میرا بر بر کرا، نکھر کے سفرا میرا بر بر کرا، حجر کے سج سج قبر کے دل میرا لاکھوں منا منا تھے، یہ جو زمین چلی کر کے حسرتیں سنی تن جو کہنا تب کہہ دیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے قصرِ دنا کے راز میں اپنے لوگوں چاہتے ہیں غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روب لمی سرور تیری مرضی مر جائے آگے اب جائے ہم عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہو عرش کی تنگ ہے چرخ پہ آسمان ہے جانے مراد حق تیرا مقام ہے تلا کسی سب ہو رو رنگ اور دل میں

دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں. 1 مئی یعنی 1 مئی کو دنیا بھر میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے اور اس دن بیشتر مقامات پر چھٹی ہوتی ہے اور یہ پیر کا دن ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہفتہ اتوار اور پیر 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, یعنی 29 اور 30 اپریل. 29 اپریل ہفتہ ہے, 30 اپریل اتوار اور پیر کو 1 مئی. یہ 3 دن بہت آسانی کے ساتھ چھٹی ہو سکتی ہے اور کثیر تعداد میں اسلامی بھائی دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. ہمارے اسی علاقے کی فیضان جیلان مسجد سے بھی انشاءاللہ 28 تاریخ کو رات کو 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرے گا. جو اسلام بھائی سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر ذمہ داران سے ابھی اجتماع کے بعد رابطہ فرما لیں. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. تاجدار حرم اشغل شاہ دین تم پہ ہر دم کرو رو رو رو تو سلام. تاجدار حرم اشغل شاہ دین تم پہ ہر دم کرو رو رو رو تو سلام. ہو نیا مجھ پہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین. ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما, ہمیں نیک بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے. اے مولا کریم ہماری حتمی مغفرت فرما دے. اے مولا کریم ہم سے راضی ہو جا, اے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے مالک و مولا ہماری بیماریاں, پریشانیاں, مقدمے بازیاں, قرض داریاں سب دور فرما دے. یا رحم الراحمین رحمت کی نظر فرما. یا رحم الراحمین ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. یا رحم الراحمین بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما. یا رحم الراحمین ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.